зноў гаманілі запалена без ладу, даказвалі апейку Міканору, Хоню адзін аднаму, які калектыў, калі адзін адно, а другі нібыта другое. Я то ж калі б усё адно цягнулі, адзін спіць, другі ў носе круціць пальцам, а ты перарывайся, землю аддай, гаспадарку. Уплёў гоман сваё дзяцел, набалелае, нібы злоснае. Гаспадарка там у каторого, плюнуў за бурэнне Міканор, ляцяпаў гоман. Палоска як лапцем стаць, конь здыхляціна, адрыжым, крычым, бы палацы прападаюць. Здыхляціна не здыхляціна, а свая. Дзяцел бы яго абразілі, і не першы раз, здавалася, гатоў быў схапіць Міканора за грудкі. Людскі гоман ухваліў дзятла. Апейка падтрымаў разважна не Міканора, дзятла і іншых. Багатаму жаль карабля, а беднаму кашаля. От праўда, заківалі, загаманілі вакол агню. Дзяцел упяў в апейку няцямны гарачы позірк, а паўгневам пасвятлеў. Апейка перачакаў шум ухвалы, помаўчаў, чуючы зноў на сабе агульную вагу, як бы падумаў: а толькі і за кашэль трымацца лішне не трэба. Калі, скажам, карабель выменяць можна. Ха, да калі б ж знаць добра, або выгадаеш, або без нічога станешся, і кашаля не будзе. Дакладна выказаў трывогу Васіль. Не прагадаеце. Спакойная ўпэўненасць яго, заўважыў апейка, багата каго бянтэжыла. От я казаў ужо, машыны. Это адно, тут усё ясна. Получыце крэдыт, возьмеце машыны. Другое – зямля. Якая яна ў вас? Не вам казаць, балота ды пясочак найбольш. Ніхто словам не запярэчыў, той кіўнуў сумна, згодна, той уздыхнуў. Ураджай самі знаеце. Ураджай на вашай зямлі, на нашай зямлі, вядомы. Бывай, таго не сабярэш, што кінеш у зямельку такую. І я наш, не такая безнадзейная. І ад яе дабіцца можна нечага, калі падступіцца як трэба. Да зямлі таксама, самі знаеце, падыход трэба ўмелы, трэба ўгнаенне багата і рознага ўгнаення. Знаеце, сколькі получаюць ужо на такой зямлі ў калгасах? Людзі верылі і не верылі, але слухалі так, што забывалі і пра ўтому, і пра камароў, і пра ноч, хуткі час мёртвага сну. Цемра то насядала на самае вогнішча, то адскоквала так, што не відно было блізка нерухомае, бы зачараванае галлё дуба. З цемры выпаў снечык. Конь стаў, выцягнуўшы храп, углядзеў на агонь, як бы таксама слухаў. Васілій, не адзін ён, дзіву даваўся. Адкуль столькі ведаў юравіцкі госць? І колькі дзе зямля родзіць, не толькі ў нас, а і на Ўкраіне, і ў нейкай Галандыі, і чаго не дастае глебе? Якія багацці тояцца ў гіблым гэтым балоце, з якога пакуль адна толькі карысць, камары ды хвароба, малярыя. Нібы свет цэлы сышоўся сюды, к дамецькаваму агню. Сотні калгасаў былі навакол, тысячу людзей нібы стаялі, глядзелі на іх, чакалі іх адвагі, звалі за сабою. Як бы падышлі сюды, к мокуці, к агню, і добра знаёмыя юравічы, і не такі знаёмы, далекаваты быццам мазыр, і ўжо зусім загадкавыя. Толькі часам чутныя ў гаворках дасведчаных людзей Харкаў, Растоў, Чалябінск. Па ўсёй краіне стараліся для сялян, для калгасаў заводы, рабілі трактары, малатарні, веялкі, рыхтавалі ўгнаенне, і ўсюды, ў кожным сяле, па ўсёй зямлі шырокай, людзі трывожыліся, думалі пра калгасы, абагульнялі скаціну, маёмасць, злучалі ў вялікія палі, цесныя палоскі, пераворвалі межы, разам ішлі ваяваць з векавечнай сялянскай бядою. Толькі ў арцелі, у вялікай на ўсё сяло сям'і ратунак. Толькі так збудзем злы бяду, нішчымніцу і галечу. Даб'ёмся такого, што будзе хлеб на стале, і да хлеба будзе. І самі, і дзеці адзенемся, як людзі. Лягчэй рабіць станем. Іначай не выб'емся. Толькі так разам усе артеллю. Апейка спасцярожліва з-пад броў зірнуў на аднаго другога. Людзі яшчэ нібы слухалі, нібы чакалі яшчэ чагосьці. Позірк зноў сустрэўся з Васілём. Той нелагодна адвёў вочы. Міканор першы адгукнуўся: «А адным словам, абстаноўка ясная. Народ па ўсяму Савецкаму Саюзу пайшоў у калгасы. Значыцца, і нам, куранёўцам, пара па таму ж маршруту. Ае! Зразу!» — крыкнула сарока насмешліва. Андрэй Руды з важным выглядам павучальна запярэчыў Міканору: «Є то не так просто. Всю Россию фактически на новые рейки переставить». «Россию-то переставить», — звонко заявил Хоня. «От ти курани повернуть удастся. Я то не ясно». «Нема тут ничего смешного», — зазначил ему Василь. «Увесь народ рушил, зразумел, где его ратунок», — ирвался в бой Миконор. «А мы бачить ничего не хочем, не хочем, хотя каждому и слепому видно, где вся выгода». Апейка чул, тишиня зрабилася настороженою. Люди неспокойно заворушились, хавали позерки. Мужчины стали мацней дымить папиросами. Василь Дятел хмурно кусаў травінку, нураны, непадступны. Адганяючы неспакой, як бы стараючыся зноў вярнуцца на вышыню адукаванага перадавога чалавека, Андрэй Руды філасофскі згадаў: «Я то шчэ Карл Маркс вучыў: пралетарам няма чаго цяраць, а набудуць яны цэлы свет. Карп, карп, то одно, тут другое», — прорвала сороку. Рудому не дали выкрыть недукованность сороки, завировала знов гамонка. «Так иди, набувай, а мы посядим, поглядим, як яно», — вылучил опейка натчатый Василёв голос. «Ну и сяди, а за других не кажи», — напал небы, загадал ему Миконор. «А я за сябе», — не паддаўся Васіль. «Кожны сам знае. Моцны арашок», — мімаволі падумаў апейка, бачачы, якой упартасцю гараць Васілёвы вочы. Калі выгаварыліся, Міканор зноў кінуўся в атаку, заклікаць не адрывацца ад усяго народа, арганізаваць калгас у куранях, але яго ўжо амаль не слухалі. Тыя, што былі ззаду, пачалі ціха і хутка хавацца ў цемры, разыходзіцца. Нібыта Ігнат перабіў Міканора, нагадаў, што час позні. Сарока дадала, што пра такую важную справу цяпер і гаварыць няма чаго. Іх дружно падтрымалі, і Міканор убачылі ўсе, не было нічога іншага, як сесці ні з чым. Але ён не сеў. Няўвага людская яго не толькі не астудзіла, а запаліла больш. Адужваючы гоман на перакор тым, што хацелі так сабе разысціся, урэзаў: «Так я заяўляю, што хваціць уже нам стаяць у баку, чтоб з сённяшняга дня калгас быў і ў куранях. І хто сягоння гатоў уступіць, няхай тут астанецца і запішацца. А хто не хоча, хто...» Міканораў запал прагнуў нейкіх асаблівых, моцных слоў. «Хто проціў народа і мерапрыемстваў савецкай улады, можа ісці дадому спаць». Ён тут жа сам адчуў, што перагнуў, пагарачыўся лішне, але не паказаў нікому гэтага. Усе маглі бачыць, ён сказаў тое, што трэба, якраз так, як трэба. Гэтых людзей праб'еш хіба інакш далікатнымі гарадскімі слоўцамі. Але людзей не прабіла і Міканорава прамова, не зважаючы на тое, што ў яго словах ды і ў самой яго постаці была яўная пагроза. Большасць тых, што сядзелі яшчэ вакол, сталі дружна разыходзіцца, як бы атрымалі адно дазвол. Надзеў кепку Андрэй Руды, але не ўтрываў. Пад шумок некалькіх куранёўцаў зазначыў Міканору, што пагражаць народу фактычна няправільна. Міканор заўважыў між іх ціхага, давольнага Андрэевай заўвагай старога глушака, узлаваўся: «Дядько, хваціць уже вашай балбатні. Або пішыцеся з намі, або ідзіце з дарогі. Я то пайду, але я то, так сказаць, не па-бальшавіцкаму». Андрэй хутка, але хадою пераможцы, падаўся за дзядзькамі. Ужо ў цемры ён зноў загаварыў да дзядзькоў, ды Міканор не змог разабраць нічога. Сарока яшчэ раз хацела ўпэўніцца ад апейкі, што заганяць у калгасы не будуць. За сарокай сышоў цемру і Васіль, які сачыў за ўсім трохі зводдалі, недаверлівы, пільны. Урэшце асталіся каля агню шэсць гаспадароў: Хоня, Алёша, Зайчык, Грыбок, Міканораў бацька, Хведар крывы, ды некалькі цікаўных жанок. Між іх асабліва ўпадала ў вочы нейкая ўрачыстая і вінаватая Зайчыха з малым на руках. Міканорова матка глядзела з вечнай трывогай, і спакойная пастава сястры Хведаравай жонкі Міканору была як уцеха. Спачатку больш маўчалі. Было нешта новае у тым, што чулі адзін ад аднаго. Была нейкая дзіўная, нязвычная паразумеласць, блізкасць. Было штосьці адзін да аднаго такое, быццам яны сваякі ўжо, браты і сёстры быццам. Гэтая блізкасць чулася мацней ад таго, што з вясёлымі надзеямі лез у думкі, ў душу клопат, які ў некаторых станавіўся проста такі трывожнасцю. А як яно там будзе пазней? Што выйдзе з усяго гэтага, якое пачынаецца тут парнай, душнай гэтай ноччу? Недарэмна такі задуменны сядзеў крывы Хведар, ашчаперыўшы выслізганую мыліцу. Недарэмна так сціснуты былі бяскроўныя губы у Зайчыхі. Ды і Зайчык быў не такі вясёлы, як хацеў здавацца. Ні аднаму чулася цвярозае, іх, якія тут асталіся, як сваякі, было ж вельмі мала. На пальцах адной рукі палічыць, летне ўсё сяло было не каля агню, не з імі. Калі Міканора асабліва тачыла тое, што столькі людзей не слухалася яго, як бы не верыла яго шчырасці, то Зайчыху і Дамеціху, самога Дамеціка, трывожыла, што з тых, якія нібы сачылі з цемры цяпер, не ўсе глядзелі зычліва, нават не з простай суседскай цікаўнасцю. Былі там і такія, ведалі яны, хто кляў нема, хто скакаў бы з радасці, каб іх перуном спапяліла, каб ветрам развеяла, як заразу. Небагата, падумаў апейка, абводзячы ўсіх такімі вачыма, як бы хацеў пабачыць, хто чаго тут варты. З нашым народам хіба зробіш то? Не стаў таіць Міканор расчаравання і нават злосці. Гаворыш все адно, як не людзям жывым, а пням у лесе. Ды пні, здаецца, гаварыць уже можна було б. Я то праўда, падтрымаў Зайчык. Сем разоў напужаюцца перад тым, як асмеляцца. Бо і не так сабе я то, Міканорова маці не ўхваліла зайчыкавай вясёласці нябы што. Пабурыць усё зразу, ды яшчэ самому, сваёй згодай. Нічога. Як бы давольны ўсім, як бы іншага і чакаць не было чаго, сказаў апейка. На адзін вечар можа быць, і нямала. Ён павёў вачыма на Міканора, яшчэ на аднаго, двух, усміхнуўся і важна: не адно колькі салдат, а якія. Якасць важна, от што. Тут жа цвёрдыя, надзейныя кожны. Надзейныя, падтрымаў Хоня. Кожны дзесяцігодны. Кульгавы хведар, што абдымаўся сваю мыліцу, адгукнуўся: і то ўсё адно як разведка. Нямало ёй, бо нямало, выскачыў зайчык. Вся хітрасць, браточкі, як лічыць. Калі толькі гаспадароў, то і праўда не густо, а калі ўсіх з дзецьмі, то з маімі ды хонявымі паўсяла не меней будзе. Хоня зарагатаў: я то праўда, будзе, хваціць уже. Спыніў смешкі Міканор, з твару якога не сыходзіла клопатнасць. Не ранні час уставаць, скора трэба будзе. Пра дзело давайце падумаем. З чаго і як пачынаць будзем? Зразу ж не сакрэт, абагульняць скаціну, інвентар трэба. Да куды зводзіць і ставіць усё будзем? Трэба рашыць. Трэба выбраць лепшыя хлявы для каровы, коней і павеці для калёс. Я тут падумаў, уже намеціў, дак давайце памяркуем, пастановім. А як з курамі не сказано, перабіла яго раптам Грыбчыха. Курэй аставіць трэба. І курэй, як і ўсякую жыўнасць, будзем абагульняць, спакойна, цвёрда заявіў Міканор. Але вярнуцца да ранейшай гаворкі яму не ўдалося ўжо. Выбухнуў бязладны гарачы жаночы гоман. У гоман гэты чапілася і некалькі мужчын. Гоман сціх толькі тады, калі апейка сказаў, што з курамі пакуль што пачакаць можна. Міканор намерыўся далікатна запярэчыць апейку, пасарамаціць жанок за адсталасць, а як Грыбчыха, распаленая гамонкаю, крыкнула яму: і калі я то будзе, то я ўсё абагульненне. Кажа, як усё адно заўтра хоча рабіць, заўтра і зробім. А калі ж? Міканор сказаў так, як гавораць на неразумную заўвагу. Але Грыбчыха нібы толькі гэтага і чакала. Заўтра? Як жа ты пачнеш, калі ўсе ў балоце, калі гаспадарка ў сяле, чорт ведае дзе. Агі, не ехаць жа ў сяло, кінуўшы ўсё тут, падтрымаў жонку Грыбок. Трэба пакуль пагода ўхапіць. Неспадзявана згадзіўся з ім Алёша, што амаль увесь час маўчаў. Як там яно будзе далей, Бог ведае, пагоду трэба ўхапіць. Дак што ж, калгас адкласці? Алёша не глядзеў на Міканора, корпаў сукам чорную зямлю. Міканора ж кіпеў ад такой здрады, але Алёша сказаў упарта: няма калі цяпер. Пагоду ўхапіць трэба. Дак я то ж можна лічыць і не адклад, як бы хацеў прымірыцца Грыбок. Згаварыліся ж разам будь, упісаліся і не выпісуваемся. Толькі што пара такая, ухапіць трэба, пакуль не позна, пакасіць, пажаць, як є, па аднаму. Грыбчыха крыкнула так, што ўсе пачулі: хай хоць што не пераменіцца. А малаціць уже разам, асцярожна памог ёй Грыбок. Малаціць там не гарыць так. Дак є то значыць, зноў як аднаасобнікі. Міканор не таіў абурэння. Чуў за ўсім гэтым не так клопат пра пагоду, як хітрасць, кажучы па-ваеннаму, манеўр. Пасядзець яшчэ, паглядзець, што будзе з усяго. Апейка заступаўся за яго спакойна, мірна, стаў даводзіць, што адкладваць надоўга неразумна, што трэба новы будынак ладзіць хутчэй, не адкладваючы. Але ці то ад таго, што гаварыў ён, так нібы і сам не цвёрда верыў, што спяшацца трэба, ці то ад людской упартасці, і яго не паслухаліся. Можна памагчы таму, каму вельмі трудно будзе, як бы павінаваціўся перад апейкамі Міканорам Алёша. Ўсё адно, што варцелі, так і праўда, мабуць, абагульненне лепей, калі сажнем, разважліва ціха сказала Вольга Міканорава сястра. Кеп з толкам, кеп зладзіць як трэба. То ж не так проста знайсці тут, хто тых кароў ды курэй даглядаць будзе. А сколькі ўсяго другого? Колькі людзям дыхнуць? А сколькі ўсяго другого? Калі людзям дыхнуць няма як? І калгасаўскім коням, дзетачкі, сена трэба будзе даваць, уставіў зайчык, які найбольш сачыў. Не ведаў, да каго лепш далучыцца. Ён гатоў быў далучыцца да Міканора, але баяўся, каб не падумалі, што ён шукае адну сваю выгаду. Міканор, людзі кажуць праўду, раптам проста і весела рассек вузел Хоня. Абагульняць трэба, калі палягчэе трохі, паспеем, усё толькі пачынаецца. Все ўжо даўно пачалі ў другіх сёлах, і мы, бачыш жа, пачалі. Запішы ўсіх, што значыць уступілі, што калгаснікі, што калгас пачаўся. Так гэта ж як абман, ніякага абману няма. Дагаварыліся, пастанавілі, падпісацца можам і памагаць адзін аднаму будзем, як усё адно калгаснікі. Памагаць трэба, не ўтрывала зайчыха. Будзем памагаць і сена касіць і жаць, а малаціць будзем уже і са ўсім разам. Разам пайшоў след ухвальны і, можна сказаць, дружны гоман. Міканорава расчараванне ад таго, што мара пра калгас нават такі, нават з гэтай купкі людзей, зноў нібы не спраўджвалася, адступала да восені. Трохі памякчэла, калі ўсе прыязна, дружна выбралі яго за старшыню арцелі. Гэта падзея, акрамя таго, што цешыла яго гонар, яшчэ як бы гаварыла, што калгас, які ён не ёсць, а пачынае жыць. Прытрымліваючы раптоўную цеху, з годнасцю абранага кіраўніка новай гаспадаркі, з відным усім разуменнем не абы якой адказнасці, нованароджаны старшыня арцелі папрасіў старшыню райвыканкама, каб паклапаціліся прыслаць у час земляўпарадчыка, каб нарэзалі адзін зямельны масіў. Стары дамецік з гонарам сачыў за кожным словам сына. Дамеціха ж, слухаючы ўсё, ціха, нясмела ўздыхала. Калі ўсё скончылася, залезла пад воз, доўга, трывожна хрысцілася.